Topnij w 1/6 kąta prostego. Policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 8, serwis Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski. Zbierze się Rada Gabinetowa. Rząd pod przewodnictwem prezydenta będzie rozmawiał m.in. o sytuacji na Bliskim Wschodzie. 15 lat więzienia grozi królowi dopalaczy. Usłyszał 12 zarzutów. Grupa Jana S. działała co najmniej od 2015 roku. Policjanci w całym kraju od rana prowadzą kaskadowe pomiary prędkości. Na odcinku kilku kilometrów, jeżeli ktoś się postara, to oczywiście może stracić prawo jazdy. W sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie zbiera się o 14 Rada Gabinetowa, czyli rząd pod przewodnictwem prezydenta. Andrzej Duda zwołał Radę Gabinetową m.in. w związku z napięciem na linii Stany Zjednoczone-Iran po zlikwidowaniu przez Amerykanów jednego z najważniejszych irańskich generałów, Joanna Stankiewicz. Zgodnie z konstytucją prezydent zwołuje Radę Gabinetową w sprawach szczególnej wagi. Tworzą ją członkowie Rady Ministrów, którzy obradują pod przewodnictwem głowy państwa. Prezydent Andrzej Duda powiedział w TVP Info, że rozmowy będą dotyczyć dwóch kwestii. Z jednej strony tego, co będzie się działo w najbliższym czasie, również i w Izraelu w związku z obchodami 75. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, ale z drugiej strony także i sytuacji na Bliskim Wschodzie. Prezydent dodał, że w trakcie spotkania będzie poruszana także kwestia rosyjskiej polityki. To my musimy być na to przygotowani również i gospodarczo i o tym trzeba dyskutować. I temu właśnie ma służyć spotkanie prezydenta z premierem i całym rządem, czyli wszystkimi ministrami, bo to z jednej strony jest kwestia polityki historycznej, z drugiej strony jest kwestia polityki surowcowej, z trzeciej strony jest kwestia polityki militarnej. Posiedzenie Rady Gabinetowej odbędzie się w Pałacu Prezydenckim. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. O zmniejszenie napięć na Bliskim Wschodzie zaapelowali przedstawiciele NATO i unijnych instytucji. Oskarżyli jednocześnie Iran o prowokacje i wywoływanie konfliktów. Wczoraj ambasadorowie państw sojuszu na nadzwyczajnym spotkaniu debatowali w Brukseli. Jutro odbędzie się specjalne posiedzenie Komisji Europejskiej. Beata Płomecka. NATO podtrzymało wczoraj decyzję o zawieszeniu misji szkoleniowej w Iraku, deklarując, że ją wznowi, kiedy będzie bezpieczniej. Sojusznicy wyrazili też zaniepokojenie destabilizującymi działaniami Iranu w regionie, poinformował sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Iran wspiera różne grupy terrorystyczne. Wezwaliśmy do powściągliwości i obniżenia napięcia. Dlatego Iran musi powstrzymać się od dalszej przemocy i prowokacji. Także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wezwała do deeskalacji konfliktu z USA. Wyraziła również zaniepokojenie wycofaniem się Iranu z umowy nuklearnej. Iran musi zrozumieć, że w jego interesie leży powrót do tego porozumienia. Między innymi na ten temat mają rozmawiać jutro unijni komisarze, a w piątek ministrowie spraw zagranicznych 28 krajów na nadzwyczajnym spotkaniu. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. W Iranie tłumy żałobników biorą udział w pogrzebie generała Kasema Sulejmaniego. Uroczystości żałobne odbywają się w Kerman, rodzinnym mieście wojskowego. Wczoraj odbyły się w Teheranie, a prowadził je najwyższy przywódca duchowy Iranu, Ajatollah Ali Khamenei. Podczas uroczystości dochodziło do antyamerykańskich wystąpień. 12 zarzutów dla króla dopalaczy. Janes odpowie za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się handlem dopalaczami i narkotykami oraz ich przemytem, a także narażenie ponad 16 tysięcy osób na niebezpieczeństwo utraty życia. Podejrzany miał też prać pieniądze, mówi Marcin Saduś z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Chodzi tutaj o niebagatelną kwotę 18 milionów złotych. Z ustaleń śledztwa wynika, iż tylko jeden ze sklepów internetowych na przestrzeni ponad roku uzyskał przychód w wysokości 17 milionów złotych. Grupa Jana S. działała co najmniej od 2015 roku. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Jan S. od piątku jest w areszcie tymczasowym. Śledztwo rozpoczęło się 2 lata temu po śmierci nastolatka, który zażył dopalacza. Do tragedii doszło na warszawskim Targówku. Na drogach w całej Polsce kaskadowe pomiary prędkości. Celem policyjnej akcji jest walka z piratami i zwiększenie bezpieczeństwa. Na drogi wyjechały zarówno oznakowane, jak i nieoznakowane radiowozy, a także auta wyposażone w wideorejestratory. Szczególnym nadzorem objęte są miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków. Kaskadowe pomiary prędkości polegają na obecności kilku patroli policji na niewielkim odcinku drogi, mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej. Sam zamysł kaskadowych pomiarów prędkości polega na tym, że na danym odcinku drogi jest dokonywany pomiar prędkości nie tylko przez jeden patrol, tylko tych patroli może być 2, 3 lub nawet więcej. Na odcinku kilku kilometrów, jeżeli ktoś się postara, to oczywiście może stracić prawo jazdy. Kaskadowe pomiary prędkości potrwają do 22. A po zderzeniu dwóch samochodów osobowych w Kamieńsku w Łódzkiem zablokowana jest autostrada 1 w kierunku Katowic. W wypadku jedna osoba została ranna. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 10. To był serwis Trójki. Pani Sylwia domaga się więcej informacji na temat sukcesu pana Kubackiego. No to teraz. No rozumiem, że pani Sylwia, jak i inni kibice skoków budzą się w znakomitych nastrojach. Tak, ja tylko dodam życzliwie, że relacja była po 6.30 już ze wczorajszego konkursu. Trzeba się po prostu było zerwać wcześniej. W każdym razie Dawid Kubacki wygrał turniej czterech skoczni, zwycięstwo pieczętując wygranym konkursem w Bischofshofen. W Bischofshofen Dawid Kubacki wytrzymał presję, był liderem przed konkursem i postawił dalekimi skokami kropkę nad i. Nerwy na pewno były gdzieś tam, od rana się to pojawiało, no ale podszedłem do tego po prostu zadaniowo. Starałem się nie próbować zrobić coś więcej niż potrafię. Adam Małysz wierzy, że to jeszcze nie wszystko, na co stać Kubackiego. To dodaje strasznego kopa, naprawdę. I wydaje mi się, że teraz jest coraz bardziej stabilny, ale będzie jeszcze bardziej stabilny i będzie szedł po swoje. Dawid Kubacki wygrywa turniej czterech skoków. Pozostali Polacy poza pierwszą dziesiątką. Kamil Stoch 13, Piotr Żyła 14, Maciej Kot 31 i Stefan Hula 35. Dla Trójki z Bischofshofen Kuba Niziński. Doprecyzujmy jeszcze, że podium turnieju czterech skoczni uzupełnili Norweg Mariusz Lindwik i Niemiec Karl Geiger. Co poza skokami? Kopali w Serie A. Fani Milanu liczyli, że transfer Zlatana Ibrahimowicza odmieni Rossonerich. Na razie nic z tego. Szwed grał od 55 minuty, zmieniając Krzysztofa Piątka, a Milan jak zanudzał, tak zanudza swoją grą i tylko bezbramkowo zremisował z równie błyskotliwą Sampdorią. Całe spotkanie w jej barwach rozegrali Karol Linety i Bartosz Bereszyński. 90 minut zaliczyli też Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. Pierwszy z wymienionych nawet strzelił gola dla Napoli, tyle że była to bramka na otarcie łez. Notująca marny sezon ekipa spod Wezuwiusza przegrała 1-3 z Interem, pozwalając sobie na takie błędy w defensywie, że nawet w rodzimej ekstraklasie zostałyby uznane za kardynalne. Nie mylił się za to wczorajszego popołudnia Cristiano Ronaldo. Mówiąc kolokwialnie, zapakował Cagliari trójeczkę. Jednego gola dołożył jeszcze Gonzalo i Guain i Juventus zwyciężył 4-0, depcząc po piętach prowadzącemu w tabeli Interowi. Cały mecz w bramce Juventusu rozegrał Wojciech Szczęsny. Na Wyspach grali w Pucharze Anglii. Arsenal na Emirates wymęczył 1-0 z Leeds. Wyraźnie zmęczony początkiem rajdu Dakar jest Kuba Przygoński. Na pierwszym etapie zaliczył awarię skrzyni biegów, grzebiącą jego szansę na wysoką lokatę na zakończenie imprezy. A co przytrafiło mu się wczoraj? Przebiliśmy 5 opon, a mamy tak naprawdę tylko 3 koła zapasowe, więc przebiliśmy 3, to już jechaliśmy bardzo spokojnie i tak jakiś kamień nam przeciął tą oponę, więc zatrzymaliśmy się i naprawiliśmy tą oponę. No i na metę, przed całą metą mieliśmy jeszcze jednego kapcia i już skończyliśmy na mecie na 3 kołach tak naprawdę. W efekcie Przygoński ukończył drugi etap na miejscu 19. Drugi w rywalizacji kładów był Rafał Sonik i tę samą pozycję zajmuje w klasyfikacji generalnej. Jeszcze krótko o koszykówce. W jedynym wczorajszym spotkaniu w Energa Basket Lidze Asseco Gdynia 100-69 pokonało Polfarmę Starogard Gdański. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane tylko na północnym wschodzie, także miejscami w Wielkopolsce duże. No i właśnie na północnym wschodzie słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Lokalnie możliwe również opady deszczu lub mrzawki. Tam też na początkowo gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura od minus 3 stopni to w Zakopanem, 0 w Przemyślu i Rzeszowie, plus 1 stopień w Suwałkach, Białymstoku, Kielcach, Łodzi i Krakowie, 2 w Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Lublinie i Katowicach, 3 w Gdańsku, Gorzowie, Poznaniu, Zielonej Górze, Jeleniej Górze, także w Opolu, do 4 w Koszalinie, Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, w Media Expert jest wielka wyprzedaż, więc nadszedł czas... Na prezenty dla nas? Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, dysk SSD, grafika Radeon za jedyne 1222. Telewizor Smart Samsung 4K Ultra HD 55 cali za jedyne 1890 zł. Media Expert.

Dzień dobry, minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry, panie rektor, dzień dobry państwu. Panie ministrze, opozycja od wielu dni apelowała do prezydenta o zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, tymczasem prezydent zwołuje Radę Gabinetową. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska komentuje: opozycja reprezentująca 10 milionów Polek i Polaków jest konsekwentnie przez prezydenta wykluczana. Jest wykluczana? No, zupełny brak niezrozumienia i regulacji konstytucyjnej. Chyba. Brak zrozumienia, tak. Zupełny brak zrozumienia regulacji konstytucyjnej i praktyki ustrojowej, bo organem doradczym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego. To znaczy, że to pan prezydent decyduje, czy jest tego rodzaju potrzeba, żeby mu doradzano w jakiejś określonej sprawie w formule Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a nie ulega żadnej wątpliwości, jak pan prezydent klarownie to bardzo tłumaczył, że nie mamy do czynienia z taką sytuacją, żeby była potrzeba zwoływania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Natomiast a to prawda, że w Radzie innym... Bezpieczeństwa Narodowego ciągle jest Ryszard Petru? Natomiast czym innym jest sytuacja związana z Radą Gabinetową? Dlatego, że Rada Gabinetowa jest naturalnym ciałem, które w ramach władzy wykonawczej, w skład której wchodzi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, ustala politykę, chociażby kwestie związane z polityką zagraniczną. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje na to, że jeżeli chodzi o kwestie polityki zagranicznej, dojdzie do spotkania pod przewodnictwem prezydenta właśnie w tych sprawach, które są kluczowe. Ja bym chciała jeszcze troszkę podrążyć o tej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Prawda, że jest ten Ryszard Petrów w składzie? Powiem tak, jeżeli chodzi o obsługę administracyjną Rady Bezpieczeństwa Narodowego, to BBN ją zapewnia, natomiast tam była formuła bardzo szeroka przewodniczących klubów, tak? Mhm. Ale też i były wskazywania imienne. To jest rzecz zwykła, że przy posiedzeniu byłaby weryfikacja. Natomiast no, nie ma takiej potrzeby. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego odbywało się wtedy, kiedy decydowano o sprawach fundamentalnych na dziesięciolecia, tak jak taką decyzją była kwestia związana z obecnością wojsk amerykańskich i wzmocnieniem wschodniej flanki NATO. I przed szczytem NATO mieliśmy do czynienia ze spotkaniem Rady Bezpieczeństwa. Natomiast no, wskazuje na to, to jest organ doradczy prezydenta, a to nie jest tak, że prezydent jest dla Rady Bezpieczeństwa Narodowego, tylko Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest dla prezydenta. Ale opozycja tak bardzo się domaga, że właściwie co prezydentowi szkodzi? Ale proszę zwrócić uwagę, że opozycja dzisiaj chce z każdej sprawy zrobić rzecz polityczną, a pani Kidawa-Błońska jest kandydatką na prezydenta i niestety nie wykazuje w sprawach dotyczących polityki zagranicznej czy interesu państwa takiej wstrzemięźliwości, jakiej moglibyśmy oczekiwać od kandydatki na prezydenta. Nie o to chodzi, żeby prowadzić gry partyjne i rozgrywać jakieś interesy partykularne wtedy, kiedy rzecz dotyczy spraw państwa, tylko chodzi o to, żeby korzystać z regulacji konstytucyjnych zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Rada Gabinetowa, jeżeli spojrzymy dzisiaj na przepisy konstytucji, artykuł 146, artykuł 133, to Rada Ministrów wspólnie z prezydentem kształtują politykę zagraniczną. Prezydent mówi, ponieważ Panie sprawa ministrze, jest wieloaspektowa. Ja o Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, a pan o Radzie Gabinetowej. Ja też chcę o Radzie Gabinetowej, ale za chwilę. Ale jeszcze chcę zapytać. Może warto powiedzieć, sprawdzam, jeśli chodzi o tę Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Bo prezydent mówi, że byłaby kolejną okazją do tego, by problem rozgrywać wewnątrz, by prowadzić kampanię po stronie opozycyjnej. No ale może warto się przekonać, czy by tak było. No. Jeszcze raz zapytam, co prezydentowi szkodzi? Pani redaktor, no nie ma potrzeby. To prezydent... temat zostałby zamknięty wtedy. Zszedłby w ogóle z mediów, bardzo... z pytań. No tak, już ale... zostałby zwołana, odbyłoby proszę się, byłoby, uwagę, to... jak to mówią, po zawodach. No jeżeli zaczniemy tak działać, że co któryś polityk opozycji wymyśli jakąś mniej rozsądną rzecz, to będziemy się zachowywać pod dyktando. No my się kierujemy interesem publicznym, interesem państwa. No prezydent Rzeczypospolitej Polskiej stoi na straży interesu państwa. Także bezpieczeństwa Polski i nie będzie uczestniczył w doraźnych grach politycznych, które mają polegać na tym, że ktoś miał jeden punkt procentowy czy dwa punkty procentowe więcej w przyszłym wyścigu wyborczym, bo to poważne nie jest. Ja w ogóle jestem rozczarowany, bo ja uważam i myślę, że ogromna większość naszych słuchaczy też tak rozumuje, że są takie sfery, które powinny być wyłączone spod doraźnego sporu politycznego i taką sferą powinna być niewątpliwie polityka zagraniczna. A niestety mamy, czy to w sferze zachowań senackich, co też powiem teraz z przykrością, czy to w sferze zachowań właśnie wypowiedzi pani marszałek Kidawy-Błońskiej, no pewien festiwal nierozsądnych wypowiedzi, które są zbudowane po prostu jaki jest sens i cel tych wypowiedzi? No właśnie taki, żeśmy medialnie o tym rozmawiali, jakie oczekiwania to ma pani marszałek. Nie chcę powtarzać. No? Nawet jeżeli one są nietrafne. Po raz kolejny, że w ten sposób moim zdaniem można by ten temat zamknąć, przeciąć i tak dalej. Jeżeli rzeczywiście tam doszłoby do jakichś takich wystąpień opozycji sprzecznych z naszym interesem, no to wtedy by się to potwierdziło. Jeśli by nie doszło, dzisiaj to by się nie potwierdziło. Dzisiaj polskie sprawy są prowadzone w sposób odpowiedni. I dzisiaj polskie sprawy prowadzone są z rozmysłem. A włączanie polityki zagranicznej w grę przedwyborczą to jest rzecz na pewno nie będąca w interesie Rzeczypospolitej i na pewno pan prezydent w tego rodzaju działania się włączać nie będzie. Prezydent skrytykował spotkanie marszałka Senatu z ambasadorem Federacji Rosyjskiej, tyle że doszło do niego nie po świętach, a 19 grudnia, czyli jeszcze zanim rozpętała się burza wokół wypowiedzi rosyjskiego prezydenta. Nie zanim, tylko 19 grudnia była konferencja prasowa pana prezydenta Władimira Putina, no tak, na której to konferencji prasowej. Ja nie wiem, że zanim wypowiedział te słowa, tylko zanim rozpętała się burza. No to spotkanie było przygotowane. Burza się rozpętała, dlatego że była konferencja, na której zaatakował prezydent Putin Polskę i według, ja nie mam tej wiedzy, to proszę pytać służby senackie, ja nie jestem rzecznikiem tutaj pana marszałka, natomiast no, według informacji medialnych, kilka godzin później, po tym jak pan prezydent Putin w taki sposób, który wywołał i słusznie reakcję polską, wypowiedział się na tematy niezgodnie z prawdą historyczną, podejmował marszałek Senatu, tak jak mówimy, trzecia osoba w państwie, ambasadora rosyjskiego, pomimo tego, co wiemy z komunikatu też wiceministra spraw zagranicznych, że MSZ tego rodzaju spotkanie w tej formule i na takim szczeblu odradzał. Czyli nieprawdą jest to, co mówi marszałek Grodzki, który zapewnia, że spotkanie łącznie z problematyką było uzgodnione z MSZ-em. Proszę zwrócić uwagę na komunikat pana ministra Przydacza, wiceministra spraw zagranicznych, który odpowiada za sferę polityki wschodniej, który bardzo wyraźnie wskazywał, że czym innym jest to, że marszałek informuje, że odbędzie spotkanie i nie stosuje się do pewnych rekomendacji, a czym innym jest to, że mu ktoś takie spotkanie doradzał. No jeżeli marszałek się chce spotykać, to się spotyka. Natomiast pytanie, czy takie spotkanie jest rozsądne i przemyślane i także w takich okolicznościach. Czyli pytanie, czy marszałek Senatu był nie zbriefowany w ogóle. Czy miał wiedzę na temat wystąpienia prezydenta Putina, bo ja mogę przyjąć, pewnie tak jak pani redaktor miał. Mówi. Podejrzewam, no, ale że to nie znaczy, miał. Że jeżeli nie mam aparatu, nie mam wiedzy, mam rekomendację negatywną wcześniej, żeby takie spotkanie się odbywało w takiej formule, to powinienem rzecz przemyśleć. Zresztą ja wracam do konstytucji, bo na konstytucję nie tylko trzeba się powoływać, ale ją czytać. Mamy artykuł 146, który stanowi o tym, że politykę zagraniczną prowadzi Rada Ministrów. Mamy ogólne kierownictwo Rady Ministrów także w zakresie polityki zagranicznej. Mamy współdziałanie z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. To też wynika z konstytucji, ale naprawdę każdy, kto tworzy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i każdy, kto poczyta komentarze do Konstytucji, dojdzie do wniosku, że marszałek Senatu nie jest organem czy podmiotem, który ma kreować polską politykę zagraniczną. To nie jego rola ustrojowa, to nie jego rola prawna. A spotkanie z ambasadorami to jest kreacja? Ja uważam, że tutaj bardzo wyraźna jest sfera podziału władzy. Mamy wiodącą rolę Rady Ministrów, mamy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który jest najwyższym przedstawicielem państwa polskiego. Bo to spotkanie nie było jedyne, jeśli chodzi o ambasadorów. Jeżeli coś się wpisuje w politykę prowadzoną przez rząd, to nie ma kłopotu. Natomiast jeżeli ktoś próbuje budować konkurencyjny ośrodek, nie mając ku temu tytułu konstytucyjnego i prawnego, no to wynika, że nie rozumie tych realiów, w których funkcjonuje. Prawnych, politycznych także. Panie ministrze, jeszcze wrócimy do marszałka Grodzkiego, ale jeszcze, ponieważ pan mówił wiele o Radzie Gabinetowej, ja pytam o Radę Bezpieczeństwa Narodowego, to teraz bym chciała zapytać raz jeszcze o tę Radę Gabinetową. Jakie jest jej realne znaczenie w sytuacji, kiedy prezydent i tak, jak sam zapewniał jego ministrowie wcześniej również, ma stały, ścisły kontakt z ministrami przede wszystkim tych resortów, które prowadzą politykę zagraniczną albo odpowiadają za bezpieczeństwo. Proszę zwrócić uwagę, że pan prezydent się konsultuje oczywiście z ministrami, z ekspertami, z panem premierem, natomiast formuła Rady Gabinetowej jest formułą szczególną. Prezydent przewodniczy obradom, uczestniczą w tych obradach prezes Rady Ministrów, wiceprezesi, ministrowie, ma możliwość zadawania pytań, oni mają możliwość wypowiedzi. To jest organ kolegialny. Jeżeli Rada Ministrów jest w całości na takim posiedzeniu i można sprawę ze wszystkich aspektów związanych z danymi działami administracji omówić, czy kwestie gospodarcze na przykład. Także kwestie gospodarcze, kwestie dotyczące polityki historycznej, wszelkie konteksty na tym forum wyłącznie uprawnionym i merytorycznym, no to na pewno to jest bardzo dobra formuła, żeby sprawę rozważyć. My dzisiaj potrzebujemy takiego działania rozważnego, potrzebujemy działania, które nie jest ad hoc przygotowywane. Musi być pewien plan, pewna strategia. Ta strategia jest określona, natomiast ponieważ jest oczekiwanie takiej opinii publicznej, ale też i obiektywna potrzeba, żeby w tych sprawach tutaj była ścisła współpraca władzy wykonawczej, no to naturalną formułą jest to, że te dwa elementy władzy wykonawczej, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, i będą te dwie sprawy, czyli rzecz omawiają. Czyli kwestia sytuacji na Bliskim Wschodzie i druga sprawa, wypowiedź Putina oraz zbliżająca się konferencja w Yad Vashem i rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz. No można powiedzieć szerzej, bo mamy 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Mamy zbliżającą się 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej, bo rocznicę wybuchu świętowaliśmy w Warszawie, były ogromne uroczystości związane... Panie ministrze, przyspieszamy, bo jeszcze chciałam zapytać o pana Grodzkiego. Czyli te dwie sprawy będą omawiane, tak? I sytuacja jest tak poważna, ponieważ o ile ja dobrze pamiętam, to chyba prezydent nie zwoływał posiedzenia Rady Gabinetowej. No według mojej pamięci będzie pierwsze posiedzenie Rady Gabinetowej. Czyli sytuacja jest taka poważna? Sytuacja Polski, ponieważ właśnie według konstytucji może zwołać w sprawach szczególnej wagi. Jest formuła współdziałania i ta sprawa jest sprawą szczególnej wagi, która jest adekwatna właśnie do takiej formuły współdziałania. 9 i 10 stycznia Komisja Wenecka przyjedzie do Warszawy, by na prośbę marszałka Senatu przyjrzeć się ustawie dyscyplinującej sędziów. Co z tego wyniknie? Tak pani redaktor sformułowała pytanie, że można by to bardzo krótko skwitować, ale ja powiem... Nic? Ja powiem tak. To proszę skwitować. Mamy procedurę w toku i naprawdę nad tą ustawą trzeba się pochylić w Senacie i to chyba byłoby najbardziej rozsądne działanie. A czy możliwe są jakieś poprawki do zaakceptowania przez obóz władzy, żeby tę sprawę też zdjąć z tego pola sporu? Ja powiem tak, ja nie widzę w kształcie tej ustawy, po tym jak ona została także zmieniona w toku prac w Sejmie, tego rodzaju regulacji, która by budziła jakieś wątpliwości co do zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej czy prawem europejskim. To jest bardzo rozsądnie przygotowany akt. Natomiast oczywiście zawsze sobie można wyobrazić jakieś poprawki, które są udoskonalające jakiś akt prawny, tylko trzeba przyjąć też założenie dobrej wiary, że ktoś będzie chciał się skupiać na stronie merytorycznej, a nie będzie chciał tutaj robić jakiegoś spektaklu politycznego. A ja niestety mam takie wrażenie, że ten spektakl polityczny w tej sprawie się niestety odbywa. Czas nas goni. Pytanie o podróż pana marszałka Grodzkiego. Jest ona krytykowana przez polityków władzy, natomiast marszałek powołuje się na regulamin Senatu i na punkt, z którego wynika, że marszałek prowadzi sprawy z zakresu stosunków z Sejmem, z parlamentami innych krajów, a także z instytucjami oraz innymi organami Unii Europejskiej, czyli według niego takie spotkanie z komisarz Jurową nie jest niczym... Panie rektor, Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach. Rada Ministrów w szczególności sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi. Jest jakaś hierarchia aktów prawnych. Czyli jest tu sprzeczność? I proszę zwrócić uwagę, że jeżeli by powiedział minister spraw zagranicznych i premier polskiego rządu, panie marszałku, prosimy o współdziałanie w tym zakresie, to mówimy, że ktoś działa na podstawie i w granicach prawa. Jeżeli ta działalność ma polegać na tym, że wykorzystuje się poszczególne postanowienie regulaminu Senatu, żeby prowadzić własną politykę zagraniczną, no to jest pytanie do doradców pana marszałka, do jego zaplecza politycznego. Czy na pewno działa tutaj rozsądnie i sposób przemyślany? Żeby pan słyszał to, co ja słyszę w słuchawkach, to by pan skończył wcześniej. Dziękuję państwu, miłego dnia i szczególnie pozdrawiam moją żonę, która ma dzisiaj urodziny. Minister Paweł Mucha, my również pozdrawiamy, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor OLED marki LG, nowym procesorem Alpha 7 drugiej generacji zapłacisz 4699 zł, a kupując smartfon Huawei Y5 2019 z kartą micro SD 32 GB SanDisk w zestawie oszczędzisz 30 zł, płacąc tylko 349 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutina. Lekt. Cicho. A nie myślałaś o witaminie D3? No jest potrzebna. Ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu i witaminy C. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:31. Skrót wiadomości, Anna Kowalik-Brankati. Polska nie chce zaostrzenia konfliktu na Bliskim Wschodzie, mówi wiceminister spraw zagranicznych. Wzywamy Iran do dialogu, powiedział Paweł Jabłoński w programie Pierwszym Polskiego Radia. Podkreślił jednocześnie, że Polska będzie się wywiązywała ze swoich zobowiązań sojuszniczych w ramach NATO. Nie jesteśmy państwem, które będzie dążyło do tego, żeby ten konflikt eskalować. Nie ma mowy o tym, że będziemy w tym momencie starać się doprowadzić do tego, żeby zaangażować się w wojnę. Nie ma o tym mowy. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której Polska jako członek Sojuszu Północnoatlantyckiego zostanie poproszona o wsparcie, zresztą my jesteśmy tam na miejscu w ramach sojuszu właśnie, to będziemy oczywiście wykonywać nasze zobowiązania sojusznicze. Natomiast wzywamy, tak jak wszystkie państwa, do deeskalacji, do dialogu, jakkolwiek jest on bardzo trudny w tej chwili. Wczoraj na posiedzeniu Rady Sojuszu Północnoatlantyckiego zgodnie z wolą irackich władz podjęto decyzję o zawieszeniu misji NATO w Iraku. Ma ona związek ze wzrostem napięcia na linii Waszyngton-Teheran po śmierci irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie prezydent Andrzej Duda zwołał na 14. posiedzenie Rady Gabinetowej. Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ma dziś sprawdzić, w jakim stanie jest budynek chojnickiego hospicjum. Ubiegłej nocy wybuchł tam pożar, w którym zginęły 4 osoby, a ponad 20 zostało rannych. Między innymi od tego, czy ogień naruszył konstrukcję budynku, zależy to, jak szybko uda się w hospicjum wznowić działalność. Śledztwo w sprawie pożaru prowadzi prokuratura rejonowa w Chojnicach. Trzęsienie ziemi w Indonezji. Wstrząs miał siłę 6,4 stopnia. Jego epicentrum znajdowało się na głębokości ponad 20 km na wyspie Simu Ule. Nie ma na razie informacji o ewentualnych ofiarach ani zniszczeniach. Pełny serwis Trójki o 9:00. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Uwaga, przedsiębiorcy, tylko do jutra można składać wnioski o mały ZUS. Aby skorzystać z ulgi, przychód firmy nie może przekroczyć 30-krotności płacy minimalnej. A czy firma kwalifikuje się na mały ZUS, można sprawdzić przy pomocy kalkulatora na stronie www.zus.pl. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych w Polsce. To od nich zależy oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Według przewodniczącego Rady i prezesa NBP Adama Glapińskiego stopy powinny zostać bez zmian do 2022 roku. Decyzję poznamy jutro. Ptasia grypa blokuje eksport drobiu i jaj, czytamy dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Jak podaje gazeta, w ostatnich dniach ogniska pojawiły się na Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce. W wyniku choroby i prewencyjnej utylizacji padło już około 100 tysięcy sztuk drobiu. To niewiele, bo po głowie wynosi 200 milionów sztuk rocznie, ale może skutecznie zniechęcić importerów. W tym roku Polska jest liderem i eksportuje nawet 3 miliony ton drobiu rocznie. Na drugim miejscu jest Turcja, to wynik o 800 tysięcy ton gorszy. Olbrzymi wzrost był możliwy w dużej mierze dzięki odzyskanym rynkom w Chinach i RPA, zamkniętym dla nas po ostatniej epidemii ptasiej grypy sprzed 3 lat. Czy historia się powtórzy? O tym w Dzienniku Gazecie Prawnej. Do terminalu w Sławkowie na Śląsku dotarł pierwszy pociąg z Chin, który wjechał szerokim torem bez konieczności przeładunku na granicy. Prawie 9,5 tysiąca kilometrów skład pokonał w 12 dni. Z miasta Xi'an transport wyruszył 24 grudnia. Nowy szlak kolejowy łączący chińskie miasto Xi'an z euroterminalem w Sławkowie wiedzie przez Kazachstan, Rosję i Ukrainę. Euroterminal w Sławkowie to najdalej na zachód wysunięte miejsce w Europie, gdzie położony jest tak zwany szeroki tor kolejowy. Dzięki temu nie ma konieczności przeładunku towarów na granicy Unii Europejskiej. Prace nad otwarciem trasy zajęły kilka lat. W chińskim mieście Xi'an, znanym głównie z armii terakotowej, swój początek ma historyczny jedwabny szlak. Obecnie 13-milionowe miasto to jedno z centrów logistycznych na nowym jedwabnym szlaku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. A za godzinę informator ekonomiczny, na który zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane tylko na północnym wschodzie, także miejscami w Wielkopolsce duże. Na północnym wschodzie słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, lokalnie możliwe również opady deszczu lub mrzawki. Temperatura od minus 1 stopnia to na południowym wschodzie do plus 4 na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Kupując ekspres automatyczny Krups w stalowej obudowie z 2 mlecznymi kawami oszczędzisz 300 zł, płacąc jedynie 2399 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty będzie 9:00. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że usłyszą Państwo za chwilę piosenkę dnia. Prawdopodobieństwo to tytuł tego nagrania. Julia Marcel. Nie mów nic, gdy zabraknie słów. Nie daj się zwieść. Cisza to tchórz. Nie daj się nabrać myśli, co rozkwita w pustce. Ogarnie cię i nie wypuści już. Oto opinie leżą na wznak, oto teorie, co trafił szlak. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że jesteśmy tu? Dokoła milion w ogniu flag, a my tak wrzuceni ślepo w jakiś cud. Czasem na te zgliszcza szkoda płomieni, ale to nie tak, że nic nie znaczą. O, ja wiem, chciałeś zmieniać świat, lecz świat się zmienił. Dla jednych skończył się, a dla innych zaczął. Oto teorie, co trafił szlak. Jakie jest prawdopodobieństwo? prawdopodobieństwo. Julia Marcel w naszej piosence dnia. Za 20 minut 9. Dzień dobry panu. Wczoraj obchodziłem moje 40 urodziny i jak za dotknięciem magicznej różdżki coś mi strzyknęło w plecach, huknęło i od wczoraj popołudnia chodzę jak skostniały dziadziuś. Zażywam dużo leków przeciwbólowych, no i właśnie lecę do lekarza, także 40 to jednak starość. Smutne to, ale co zrobić? Nie jest tak źle. Cóż panu powiedzieć, no będzie tylko ciekawiej. Just touch me with a kiss. myślę, że się Państwo domyślili, że mimo tego, że wtorek, to jednak zaprezentowaliśmy pierwsze miejsce piątkowego notowania listy przebojów. A to było pierwsze miejsce? To co zawsze. Godzinę temu zaprezentowaliśmy utwór, który jest w wystawie do głosowania w plebiscycie piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Głosujemy do 31 stycznia na stronie internetowej. Wydawało mi się, że utwór młody. Gratulacje dla redaktora, który wybiera muzykę, bo przeskoczył pana Wojtka Mana w Starociach. Puszczając Tamagotchi, bo właśnie wiozłem córkę do szkoły, usłyszała i mówi do mnie, Boże, kto tego jeszcze słucha? Mówi, jakie to jest stare. To było popularne, jak byłam w 5 klasie, a jest w 8. No to już jest rekomendacja ostateczna. Muzyczny rozkład jazdy. A ty pamiętasz, co było modne, jak byłeś w 5 klasie? No, sobie bym musiał przypomnieć, które to był rok, to czekaj, pamiętam. To ja będę sprawdzał, kto opowiada, ja będę sprawdzał. Dobrze, to ja zacznę może od tej pani, której kibicuję od początku. I sprytnie to sobie Ania Rusowicz wymyśliła ze swoją nową płytą, bo okazuje się, że bez niej nie może się obyć żaden dzień. Przebudzenie, taki nosi tytuł. W tym tygodniu będziemy przebudzać całe dni, bo to nasza płyta tygodnia. Muzycznie album zainspirowała wizyta w Nowym Orleanie, a tekstowo, jak mówi Ania, starałam się opisać problemy ludzi 30+, czyli narodziny dziecka, kłopoty małżeńskie, ale najważniejsze na tej płycie jest właściwie to, co nas dotyczy wszystkich. Problem globalny. Przebudzenie nawołuje do tego, żeby wreszcie otknąć się z idealizowania współczesnego świata. A trasa koncertowa promująca ten album potrwa od połowy lutego do końca marca i zacznie się w Sopocie, potem będzie Tczew, to zdaje się rejony Ani, ale także Toruń, Gdańsk, Kraków, Częstochowa, a z mniejszych miejscowości, które zawsze tutaj akcentujemy, redaktorze, no to powiem tak, Augustów. Tak? Tak, Augustów, 5 marca, proszę pana, a 26 marca Łomianki. Będzie także Rybnik i Szczawno-Zdrój. Choć redaktor Gil napisał Szczawno-Zdrów. No to niech będzie Zdrów. Bardzo dobrze. To się łączy. Zalała ciało, uczuć fala i rozpętała we mnie hałas. Nadchodzi jakaś eskalacja i niebezpiecznie się umacnia. I czy ta jedna siła, siła myśli z umysłu mi wyrywa. Troszkę nam zabrakło palców, żeby ustalić. Nie, ja nie wiem, w której klasie byłem. Czy ja w ogóle byłem w 5 klasie? Bo to jest, kiedy to kolega jest... był w 5 klasie. Więc masz do wyboru albo La Isla Bonita Madonna, albo Brothers in Arms. To wolę to. No dobrze, no to teraz będzie jeszcze bardziej energetycznie. Pozdrawiamy wszystkich fanów zespołu Liverpool, Football Club. Poland Rock Festival ogłosił pierwszą gwiazdę przyszłorocznej edycji na dużej scenie. To pewnie ucieszy wielu, wystąpi kapela, ta właśnie, czyli Dropkick Murphys. Zespół, który gra świetną muzykę i angażuje się społecznie, otwiera tegoroczne ogłoszenia zestawu wykonawców festiwalu Poland Rock 2020. No to troszkę cover, ale bardzo cieszę. Never Walk Alone. ale zawsze możesz wsiąść do pociągu. Byle jakiego, jeśli akurat przejeżdża, tylko wsiadaj bezpiecznie, najlepiej na stacji. No to bilety mamy dla Państwa. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. No tak, bilecik trzeba mieć do kontroli, bo do przedziału może wpaść kierownik, by nakarmić swój kasownik. To jedna z propozycji, które Państwo przysłali, co prawda nie nagrodzona, ale taka też padła, ponieważ jakoś tak z redaktorem po świętach troszkę ociężali. Postanowiliśmy docenić pomysłowość, albo inaczej inwencję pana Michała, który przysłał krótką i dość znaną w konwencji odpowiedź. Co miałby powiedzieć konduktor, wchodząc do przedziału, chcąc sprawdzać bilety, nie robiąc tego sztampowo? Mógłby powiedzieć na przykład: kto nie skacze, ten na gapę, hop, hop, hop. Panie Michale, szybkiego powrotu do zdrowia. Życzymy, voucher będzie dla pana. Z Krakowa dużo pociągów odjeżdża, będzie gdzie ruszyć w drogę. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. A na koniec muzycznego rozkładu jazdy zespół debiutantów, ale już zdążył sobie zaskarbić swoją sympatię słuchaczy Trójki piosenkami, choćby tą. Teraz nadarza się okazja zmierzyć się z tymi utworami na żywo. 11 stycznia w warszawskim klubie Potok zespół Mortas zagra swój pierwszy koncert. W jego trakcie przedpremierowo zabrzmią piosenki z zapowiadanej na pierwszą połowę tego roku płyty. To jeszcze dodam, że obok Mortasa wystąpi zespół Echa. A jeśli Państwo jeszcze nie słyszeli tego utworu, to proszę posłuchać, bo on też zostaje w głowie. W jednym pokoju ja, w drugim ty jesteś i nie wiem, jak zbudować przejście. Próbowałem wiele razy, ale projekt nam się zgubił. Kiedy burzysz mur, ja buduję drugi. Próbowałem wiele razy, ale projekt nam się zgubił. Kiedy burzę mur, ty budujesz drugi. Zostaje w głowie. Bardzo zostaje. Taka melodyjna sprawa. Mortas i Dom. Za 6,5 minuty będzie 9. Do usłyszenia. Mówimy Piotr Baron, już za szybą przygotowany. Po 9 powie Państwu dzień dobry. Mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Roman Leszczyńska, Piotr Łodej i Marcin Łukawski. Zapraszamy na jutro, na 6. A na do usłyszenia Fisze Made, Tworzywo. Kochani, jestem w niebie. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą. Mogłem dostać się tam do ciebie. Jestem w niebie, jestem w niebie. Nie klęczałem, nie błagałem, kusiłem się na czarno. Taki ktoś jak ja tam nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Czułem się średnio. Nie byłem ministrantem. Jechałem, jechałem po krawędzi. Kochanie, jestem w niebie. Oglądałem seriale, paliłem przed śniadaniem, paliłem